أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegayno mowduuc muhiim ah oo halku dhigiisu yahay maxaa laga baran karaa mawaaqiftii waaweyneed ee Sheikh Nuur Mucallim Cabdiraxmaan. waxaa nagala qayb galaya Sheikh Axmed Dheere, Sheikh Faarax Cali iyo dad kale. waa mar kale iyo diiradda jimcaha. أيها المسلمون، أيها المسلمون. الله نحرست الشيخ نور معلم عبد الرحمن أو أها عالم كمد أها علماء مسلمين تها أيا جيريو ذي مالنتي تلادد أهيد إلا صور دافي حلي وحنون سنيي وحانا آس بلاران أو أي كاقب غالين كمنان قفلوغ سميي أما غالد بؤالي أي ولاية جبوين كا شيخه أيا كودا شيء تولد عالدير بوراليه أو هستكتا ديقمد آذن يبال أي ولاية شبالها دحي وحانا وهانين السيحال دير أبرتي علوم تشريع عضاه آذن أقود دالا سيدي ودتك أبري لها وحوها الشيخ بلشدو جعشهي يضع براها انترنت كاللغو اركيي داديو بدنه او دالك يدبدا بكسوغنه او كمرقو ذي جيرديسا اونا تعسيين ايا هوغان كساره اي حركادا مجاهدين تا الشباب ايا كتعسيي جيردي الشيخ وحانا اي الله اغبريين انو تنديسا كو ارزوقو الشيخ وحاو سنده دنبحر كلها دقمو يندور اه او كاترسن ولايه اسلاميه اه اي شبالها دحي يساق او ورباهين تنكا جيدين جري دروس ديني اه او اي دادبادني اكو تحنايين هدبا انتينان قدقلين فلانقين تا ايو وربحين نضا وحان جعلهي انان يرايدن مقشينو ميت كميد اه الرميهي مهيم كاها اي او شاقو ديراد دا ساريي الرنتاس او اه ان لغا سوهر جيستو دا ساتير تششيهو قرين لغونا داقمو شريعة دا اسلام كا هداتلا الله كاليان كتلاقاتهنا كتاب كيسونا دا وحان هن ييلي ماينو حيا لكتاب كنا وهذا الكي على سنة ونبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكيس يوم من يدعو رسوله فقد ادعى الله ويوم أتاكم رسوله فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هدات إلى وحي كلهن ما الدستور كقرن كي واحد نن من لبابيها ولا بابيها ولا بابيها محيا عبادة العباد كثيرا الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأجال إلى عز الإسلام. إن عمر لجل رضي الله عنه أو ربيع عندي زي كما يدن مركو أوتقن من كرير فارس تاسان لك روا إقروعنا الغلب قهق شضو وحشا يدان وضوخ مدونين كل والد ميح تاس مركا مركا اللي يري لا إله إلا الله كلمة تكره والملوك يري أم من كان سيدي واي أرقى حرسة واي أسرع واي مركسي وحليهن حد ما كذاب بدل المصورة دولة الإسلامية نسينا ودون كوابا أحادي على قيادة العالم أحادية واي هل ما له جميع أمريكا وجميع كله مركوا نفس الموضوع سيد الشلة اللود إلى شيدان كان اللود إلى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون imika waxaan toos u galeena barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa dhammaan dadka kala duwan ee nagala qayb galaya ee Sheikh Faarax Cali hadaan xaqaaga ku horeeyo waxa igu maqaala ah in isku deegan aad ku soo korteen sheekha bal markii hore ee warbixin inaga sii taariikhdiisi barbaarkiisi iyo barashadiisi diinta waxa ku dhawayd aad al-Qur'aan bismillaah alhamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah ma baad sheekha allahu naxaristo شيخ عبد الرحمن عبد الرحمن شيخ وحوها قف كسو برباري دين الإسلام كده حديدا هو كسو هاد با مسوى مري مرحلة كلا دون مركيس هوري وحوها قف قرآن كولي برتي وبادي قرآن كسو برتي معلم كيس الشيخ حمد بالله جري أبيه إن كولي بهاد قرآن كسي غلفتي سوى كل دلال جري وما سنا معلم بوها وراك سوى مرك حافظة أيو حر نموس هذا حمر من ده هو قياسي يوني تيسدي تميدي بلو جيدي أما وحير كهر ونهل سنة كهر وبعد دي حلقة جوي وسكول هاني لقنا أي ومانا أنا أدو موينين سوى مركين وصوحة رستي وحر نموس هذا أي أن نلون شيء جري وقلب أو أدو حبرتي وأد ما وحر لو تلمامي جري علم أن حوذو حل قاس يراء إنه أدو يقانه أيادتك أي تلمامي جرين أنه كتابه ودكس لقنا الشيخ نور مع عبد الرحمن هي الشيخ نقضي وعلم برتي وساسو إيو إذا لقى الشيخ كين أيو كده مركز القرآن كي عندما يجي وان سكول نان مركز أنك بحجوس دحى يعني حمر إمت سوى مركز مساعد كشيخ سعد كوي على بون دارة حر سوى كأه ومركز أنا كل يبا وحنا آخرين أيي سجونا واحد السنة يجي دتكي مركي أنا ومركي أنا ماشي إيميدي أو حرنا ماذا قصة بيري دتكي وحنو آخرين يوها وكتبت النحو ده جارهان إنه آخرين جري لأن مركي وحها مجتهدة وقان تأدي أد ويقاني فنون تكرد دون هاللي جاس ده واحد البرنج اللي واحد ينفقه جا يتفسير كأنساء وستة وطيب النين يحدث كأن واحد بدن سدا سأن معرف بدن الله رهين ينحو ذاس مرك رجع حرتها هي مسألة كحرن رجع هو أقام بضمها كل يبا وحنا لدينا سو إنه قف ملتزمة بتطبيق الشريعة هو لصائف بحي بس دي سبا سيد هدا أتكو أركيسين يقصوا من لوضي يدو عد هدا يسنجرين واحدة بقدة مدينة كل دقنته وقول الله سكبرت أونكلية أيو سوها إنه دقنجلي أيو ربي وجعلها مانا أهين قف وقت جيس الضيعة ما أهين ولي جيس أقوى مال شاك يوفى لي لما أركين مسجد كي يقول جيس يماشي مركا ودن كي يشؤون موياني لنزاهيدة بوها مركا عالمة وعابدة وداعية مجاهدة إلهي هؤلنا حريص الشيخة مركا تعليم تيسي وحاكي لي كدبنا أن إسكولا بيرني مسجد كي شيخ علي سوفي مدرس كوكا هاي علم القراءات كا يتجويد كا وكا آخرين جري سنة كي تنضبات سديتا إيو تنضباتي ديتين لحدي بان فلين وها إلى سديتا إيو تنضباتي بان سرجو قني بانشاس كهرنا يسوو راق بدن بوكا آخر سعلم إن تجويد كبرتي هل كاسان سكولا بيرنا يانقو راق دورا ورنا عاسكا إيمان جرنا كل يبا يسوق بعد علم قاس قراءات كنا شيخو أدمو يقاني وسكان يقوي يريب أنيجا يرجعن كمن نهاي إن أنا برا نتجويد كاس لما أنا أقول إحنا اللي جات جويد كا ورج وحلاوي أقون جريبة واحد جويد كأخرنا يا واحد قران كي كوعي يا ريبة ومبتدعة مركا شيخ وسيدا سوها نك سهمي يتجويد كا إنه جن مغني هاي إنه سهمي يبا وذات كياني كان مالها كاسب البلاري نين تجويد كي يقاننا ونين عاد كياني محوها بون ديري وسيدو ماليسية وقو أخرين جري مسايدة قار كاميدة لأن لما أقولين قرآن كإن لقو أخرين تجويد كلما أقولين حلي قاس وحلو يقاني مبتدعاء يوح بدعاءه خريبا مركب ميل جيسا انتان تقنوه مساجد كويا لين عبون ديري أي أنو كو أخرسين جرني ويساقو مركي أي حوغا ينقهر مرين يودتكي دمبي راعي دمبي مركز كسوة بيري ايان كمين نغضي كيدي بسيقاينا كحيي او نو وذي مسجد كاشي علي سوفي كويا لك كاسب البلاري وشيخ غاريقا هاي عبد الرشيد ومركا كاها مدرس شيخو دي انتا وحا قول ارايد شاطي بيادة شيخ ايا اخرين جري وحونا اهدتك مركا او يقاننا وكل يبا علمي قاس كتاب كاشي بيادة كدبنا تخص بكسو سمايلين دنكن سودان وقراءات كاه حديث كان شيخ آد بوية قانسة كان محدثا فقيها قارئا وليبا لغويا ناحيا شيخ مركب فنون كلا دول موسوعة يعني كرنا حقيقة انوها وهل فن كريا سو موسوع كوبنين ولم كلا دول وفقه من هاتف واخرين جري وحكا هو سيئو نمبا كتبتن سنن كا هي صحيحين ك uu akhrin jiray waxaan xasuustaa annagoo bilbiloob ah inuu noo akhrin jiray cilmiga balaaqada loo yaqaano uu isugu markaa yaqaanay oo ictiqaana ay aada u yarayd marka waan dhihi karaa sheekhu sheekh wuxuu ahaa funuun kala duwan oo cilmiga sharciga iyo midkan luqadaba aada iyo aada u yaqaanay ku darsaday markaas dadaal kale oo in la dabaqo shareecadii qof marka dhowrsoon buu ahaa oo warac ah oo zaahida oo xaqiiqatan qofka hadda dadka jooga isada aan ku mithaali karaahu ay yartahayba ilaahay u naxariisto sheekha waa tahay waan kuu soo laabanayaa inta aanan sii socon markan waa warbixin uu wariyaheenna cabdulaahi soomaali ku eegayo sifaadkii sheekha iyo arrimo kale sanadkii 2010-kii anigoo ku sugan gudaha isbitaalka degmada Dayneyde ee magaalada Muqdisho ayaan maqlay codka wadaad muxaadaro jeedinaya taa u shidneed mid ka mid ah bukaanada waxay ahayd muxaadaro xaq iyo baadilka kala cadeynaysa inkastoo aanan dhamaysanna wax weyn baan ka faa'iiday oo dareen bay igelisay wadaadku waa Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan oo codkiisu uu ka soo baxayay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho Allah ha u naxariistee Sheekh Nuur muddo ayaan xiriir lahayn aniga iyo asiga iyo walaalaha kale ee aanu ka wada howlgalno idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan muddo 10 sano gaaraysa haddaysanba ka badnayn ayaanu la lahayn xiriir shaqo maadaama aanan isku meel joogin badanaa waxaan kula hadli jirnay taleefoon waxaana ka duubi jirnay wareysiyo sheekhu wuxuu aad u dhowri jiray ballanta wuxuu ahaa shaqsi waqtigu u xisaabsan yahay oo aan dayicin waxaan xasuustaa inuu ina weydii jiray inta daqiiqo ee wareysigu uu soconayo asigoo ula jeeday inuu ogaado waqtiga dhankeena uu ku bixinayo maxaa yeelay wuxuu qabsan lahaa howlo kale sida casharro diyaarin iyo daruus uu dad u akhrinayo intaba sanadkan 1443 ee dhammaadka ah gudihiisa ayaanu Sheekh Nuur si fool ka fool ah ugu kulanay gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Nuur waxa caado u ahayd in qofka marka uu salaamo uu weydiiyo magaciisa kadibna uu weydiiyo in uu quraanka yaqaanay in kale kadibna uu raaciyo dardaarin la xiriira in uu diinta Islaamka si fiican u barto una ku dhaqmo marka la oo aan Shabeellaha Dhexe ku noqday waxa aan ku kulanay degmada Aadan Yabaal oo masjid weyn uu ku yaal uu daruus ka akhrinayay hadii Sheekh Nuur jamaacada masaajidka laga waayo waxay ka dhignayd in uu xanuunsan yahay amaba safar uu ku maqan yahay sababtoo ah wuxuu si joogto ah uga soo muuqan jiray safka hore ee masaajidka haddii aanuba salaada ka hor 10 akhrinaynin reer Aadan Yabaal iyo qaar kale oo ka mid ah bulshada Shabeellaha Dhexe ayuu si wanaagsan xujada ugu oogay oo u kala cadeeyay xaqa iyo baadilka waxaana loo baahan yahay aqriye adduunka u qeyr badan in dardaarankiisa ay qaataan muddo qiyaastii 27 beri laga joogo waxaan Sheekh Nuur ku kulnay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo masjid weyn oo ku yaal uu muxaadaro ka jeedinayay waxa qorshuhu ahaa inaan safarka isu raacno laakiin qadarta Allah islama la ku helin balse saacado kadib ayaanu ku kulanay Ceelbaraf maadaama safarka aan tiigsaday waxa xilliga wehlinayay culimo uu ka mid yahay Sheekh Axmed Deere iyo xubno kale Ceelbaraf muddo waqtiga sheekhu tagayay qiyaastii 10 habeen laga joogay ayay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ku xasuuqeen ciidamada Burundi oo fariisimo ku lahaa masjidka sheekhu muxaadarada uu ka jeediyay 6 sano ka hor ayuu daruus diin ah ka akhri jiray laakiin wuxuu Ceelbaraf ka hijrooday markii ciidamada Burundi ee aqarkii lagu xasuuqay ay duulaan ku soo galeen sanadkii 2016-kii muxaadarada uu masjidka ka jeediyay kadib waxaanu tagnay guri laynoo diyaariyay oo deegaanka dhexdiisa ku yaal asiga iyo culumada iyo xubnaha kale ee nala socday iyo aniga ayaa halka ku wada nasanay warkiisu waa in uu arrin diinta Islaamka la xiriirto ku weydiinayo si uu haddii aad gafto kuugu faa'iideeyo amaba inuu asigu marka horeba mas'alad diin ah kuu sheegayo wuxuu aad ula socday siyaasadda dunida ee reer galbeedku ay caloosha ka rareen iyo hogta baas ee dadka adduunkan ku nool loo qoday ee ay ku sii hoobanayaan galabtii ayaanu isu raacnay bartii ciidamada Burundi ee 180-ka cagacagaynaya lagu xasuuqay waa xero weyn oo qaraxyo ay ka dhaceen kadibna dagaal xoog leh fooda la isku daray waxaadna ku arkaysaa gawaari gubatay konteenaro dhufaysa waaweyn tuute jaakadaha la sheego in rasaasta la isaga difaaco iyo raadad kale oo ciidan waxaan ku kala dhexlunay xerada gudaheeda maadaama aan dhan uga leexday culimada uu Sheekh Nuur ka mid ahaa sababa la xiriira in aan wareysto dad kale oo nacfi raadis ahaa oo xerada dhexdeeda ku sugnaa goor dambe ayaa aniga oo taagan barti aanu xeerada ka soo galnay oo ah geesta bari waxa sheekhu uu ka soo muuqday meel cadceeda galbeed geesteeda waqooyi ah markii uu soo gaaray ayaan makroofanka dhankiisa u jeediyay asigoo oo taagan dhinaca gaari gaashaaman oo gubtay kaas oo ciidamada Burundi ee la xasuqay ay horay u isticmaali jireen wajiga sheekh ayaa ku sii jeeday xerada gudaheeda halkaas oo ay ka muuqatay waxyaaladii dagaalka sheekh noor waxa joogtaa xerada ciidamada Burundi lagu laayay maxaad ku aragtaa taad oo ma jabtay in alla la dirsto nimanka gaalada alla la diriray jabkooda raadadkiisa ka muuqda awoodi bugta ahayd nimanka isku halayahay ee awood umad awood ilbis ahayd in dadkii allah rabbul caalamiin awoodiisa dhabta awood ka dhigtay inay hadaba baabi'iyeen ee raadadkoodi muuqdaana muuqata allah wuxuu yiri maasha allah laa quwata illaa billah awoodi bugta ahayd oo kayda shaydaan ina kayda shaydaan kaana daciifan yiri inaan ciddii isku halaysa guulaysa heli baabi'aysa raadkeeda muuqda baabuurtoodii iyo hantidoodii wixii oo dhan iyo lafahoodii dharkoodii wixii oo dhan waxay lagu kala kici kara lagu kala waaga faru ka muuqda waayaali intaas ay muuqata marka ruux ka soo isdhahaya waxaan allahina dil u xirmaa la guulaysay waxa waaye liiskiisa waxa ku soo biira wax kale noloshooda dib ha u muraajicayn allah u tooba keeno kuwa alla subxaanahu watacaala ciidankiisaana si fiican ha ugu dhagaano waa arkeen guusha iyo qiimadeeda inkastoo codka sheekh aad si wanaagsan u maqlayseen haddana markaa iyo ka horba waxaa jiray xanuunahayay sidaasoo ay tahay waxa uu ku mintidayay in daruusta akhrinteeda uu wado aanu ka baaqan safar saacado badan qaatay oo aan wareysii kadib isla galnay sheekha waxaan ka dareemayay xanuunhayay sababtoo ah mararka qaar ayuu naga aamusayay halka xilliyada qaarna uu hadlayay carabkiisuna wuxuu ku jihaysnaa wax diinta islaamka la xiriira oo keliya inta aan ka aqaan iyo sheekooyin dad kale oo iga aqoon badan ay ii soo wariyeen marka la isku daro sheekh noor macal cabdiraxmaan waxa uu ahaa qof mar hore liiska amaba diiwaanka adduunyada iska xiray wuxuuna furtay diiwaanka nolosha dambe u hagaaji kara wuxuu ahaa caalim caabid saahid ah oo qarnigeen ay yar yihiin dadka sidiisa oo kale ah mar kale ayaan anigoo safar ka imid sheekh noor waxaan ku booqday guri uu ka deganaa aadan yabaal waxay ahayd amin gabaldhaca waxaana ugu galay barando uu ku jiray maadaama wiilkiisa uu albaabka iga furay uu i farmuqay inuu halkaa ku jiro waxaan dhahaygu qabanayeen miis ay saaran yihiin kitaabo iyo waraaqo badan kuwaas oo la xiriira daruustii uu daalacanayay iyo tii uu bixinayayba markii uu sii koray xanuunka hayay oo aakhirka uu u geeriyooday waxaa durba laga dareemay masjidka maxaa yeelay salaadii subax ayaa la waayey waxaana jamaacada qaarkeed ay u dareereen gurigii uu deganaa halkaas oo lagu qur'aan saaray markaa kadib waqtiyada uu xoogaa nafis dareemo tu waliba wuxuu imaanayay masjidka si uu jamaacadu la tukado asigoo xanuun daranu hayo ayuu haddana sii waday in dadka uu sii wacdiyo oo qofkii soo ag fadhiista ama salaama ama kooxdii ku soo xoomta si ay xanuunkiisa wax ugu weydiiyaan ayuu wacdinayay oo wuxuu faa'iideynayay ka waran waayeel jiran oo asaguba si dhib leh masjidka ku soo gaaray oo haddana inuu dad wacdiyo ku sii talagelaya hadda magaalada uu deganaa ee aadan yabaal waxay ka dhigan tahay qoys dhowr bahood ka kooban oo aabihii ka dhintay keligeedna ma ahan ee dadka daruustiisa ku xirnaa oo idil ayaa murugo dareemaya sheekh nuur wuxuu garab istaagay jihaadka oo bilow ah xilli ay cabsanayeen culummada asaagiis ah badankood waxaan dadka ina dhegaysanaya muslimiinta usoo jeedinaynaa inay ka faa'iidaystaan daruusta ay duubeen sheekh nuur iyo culummada la midka ah iyo kitaabada ay qoreen wa hagaagka inta aynu ku dhaafno warbixintaas ee markana waxaan soo dhoweynayaa sheekh axmed dheere ee sheekhana adigu halkeebaad iskala soo jaan qaadeen sheekh nuur macalim cabdiraxmaan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu wasala allahu calaa muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wasliiman amaa bacd horta mar koobaad sheekh allah u naxariiso dacwada uu waday waxay ahayd dacwa caalamiya islaamiya ayay ahayd oo maxaa bedel khayr qabana allah keenaan iyadana kusii darayna sheekha waxaan anigu bartay 87 dowladii daaqiyada ee dalka ka tagtay ma ogolayn in kitaab masaajid nin waliba uu ku akhriyo dad gaarahoon dowlad faragelinaynin iyo wax saas oo kale ayay u ogolayd iyo dad meel ku tirsan oo qabaailka ah 87 ana 85 baa jaamacadda ka soo baxay suuqa ayaan joogay dawada marka qolo dhallinyara waxay yidhan waxaan rabnaa guri inaad noogu akhrido annagoo 4 ruux ama 5 ruux ama 6 ruux 7 ruux saan usoo helno kitaab la yidhaha taqriiba taysiir limacrifa sunan albashiir nadiir uu leeyahay imaam nawowi siyuudina uu sharxay oo tadriib raawi uu ku sharxay kitaabkaasaan waxaan ku bilownay lafweyni inta u dhaxaysa sanca weliba bar fayrus markii la gaaro suuqa argentini la yidhaha maxamed dheer oo dhalinyarada kamid ahaa ganacsadan ahaa gurigiisii ayaa ku bilowday. Allahu naxariista isagana waa la dilay, dulmi baa lagu dilay, mooryaanta ayaa dishay. markaan wax yar wadnay dhalinyaradii waxay keeneen sheekh nuur macalin cabdiraxmaan, waa markii igu horreysay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan, waa 87 kitaabkii wax ka dhegaystay. horta markaa isaga wuxuu aqrinayay suuqbacaad ise la ii sheegay ayuu ku aqrinayay saxiixu muslim. markaa kitaabka dhalinyarada waan weydiinayay, maadooyinka culuumta way iska adag yihiin, su-aal ayaan weydiinayay. habeenlabaadkii dadkii sii jooga isagaba ka fahmi badnaa, wax la fahmaa oo bani aadam inuu jiray ma u malaynayo, isaga ka dheereeyey. kitaabkii waan dhammayn, dhexda markaan marinayno ayaa wuxuu igunagu yidhi waxay igu direen sheekhii sheekh xuseen cadde. laba arrimood buu sameeyey, kitaabkii minaajka u aqrinayay su-aalo ayuu ku bilaabay inuu dadka xerta weydiiyo fahamkeedii. nuqdada labaad wuxuu bilaabay bayquuriyo su-aalo leh, intay u tageenba sheekhii ku yidhaahdeen bidca ayuu raacay nuur, bidcuna la socdaa ee la socolaaday sheekhii baa lagu sheekh ka waran bal adiga maxorta uu weydiiyey wuxuu sheekh xuseen cadde wuxuu weydiiyey muxuu ku bidcoobay si aadan kitaabka bayquuriyada u aqrin jirin buu u aqriyaa. sheekh nuur buu weydiiyey wuxuu ka waran sheekh nuur ow adiga, allahu naxariista labadoodaba. markaasuu yidhi maya sheekh sidaad noogu aqrida unbaan u aqriyaa, fahm ilaahay siiyey baan ku daray oo dadka inaan su-aalo weydiiyaa ka leexdu yidhi marka hore edabtaadi ka dhuntay. sheekha markaa nin cilmiga kulamida ma uu jiraan anugu isleeyahay, inkastoo fooqa kullidii cilmi caliim alla uu leeyahay, laakiin waxa weeyaane fahmiga ilaahay siiyey iyo muxuu ahaa garaadka ilaahay siiyey wuxuu ahaa nin caalima xagga cilmiga jamiic alfunuun, waana duuban yihiin dhammaantood, hadday noqoto xagga luqada, hadday noqoto xagga fiqhi iyo usuushiisa, hadday xa noqoto xagga xadiidka iyo mustalaxa, hadday noqoto qur-aan iyo culuumtiisa iyo wixii luqal carabiya sheekhu baduu ku ahaa. maxaa yeelay waana dhegaystay waana sii aqrinay dadkana uu gaadhsiinay, ruux kasta masale kasta uu fahmo dadka kale ma cabsanaynin, waa sheegayey daraasyadiisii waa sii watay. laakiin hal sifo ayuu lahaa, masale uu gartay oo uu fahmay ruux ka leexin karay ma jirin, masale uu kitaab uuna ka aqrinna ma yeelin, laakiin markuu arko hadday bir ka culus tahay wuu qaadanayay wuu yeelayay. marka saas daraaddeed dadaal dheeraada ayuu sheekhu bixiyey, cilmigiisa waa ka soo hadalay, waxaan ka hadlayaa hadday waano noqoto wacdi, hadday irshaad noqoto, hadday nusxi noqoto, intaba saas ayuu ahaa, mashhuur ayuu ku ahaa. waxaa kaloo ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala ku fadilay inuu nin walba kitaab ka dhegeysto, markii dambe markay bahashii dhacday daaqiyada ahayd nin walba kitaab buu ka dhegeysanay, nin u daynayay ma uusan jirin, kitaabka hadduu dhegeystana waa sii gudbinayay, dadka mana faanaynin mana caayaynin. laakiin nin oo dhahaya dadka daalinaya anaa u xaqaana anaa kii kala, xataa sanadkiisa oon hadda ogaaday weligii ma ogaanin, sanad kutubta uu leeyahay weligii ma ogaanin. hadda markuu dhintay ayuunbaan faylkii arkay, yamanuu kasoo qaatay, yamanuu tegey uu kasoo qaatay. marka sanadkuna waa taxan yahay, sanadku wuxuu gelayaa xaafid ibn xajar casqalaani ayuu gelayaa, intaan arkay anugu kutubta waa sitaatulma abu daawuud iyo tirmidii nasaai ibnu maaja bukhaari iyo muslim kutubtaa sanadkoodii, wuxuuna sanad u lahaa oo kale sida laigu yidhi qiraa'aadka okaa watahay. inta aanan siin sheekh faarax cali, waxaa xusid mudan in sheekh nuur macalim cabdiraxmaan uu ka tegay dhaxal iyo keed cilmiyeed ballaaran. waxaana dhegaystayaal ee idiin soo gudbinaynaa iminka dardaarankii ugu dambeeyey ee laga qoray daqiiqado ka hor markii gurigiisa laga qaadayey, waana kan mid ka mid ah ehelkiisii iyo ardaydiisii oo ka qoray dardaaranka. sheekhana sheekh nuur macalim cabdiraxmaan, ilaah subxaanah watacaala jannaatu firdowsi lacalaa allah geeyo, qisada ugu dambeyso sheekha markii la qaaday usoo baxday in la qaado, waxaan yidhi sheekhana noo dardaaran, dardaaranan yidhi. markaasuu yidhi dardaaran asoo qoraal ah iyo asagoo duubitaan ah labadaba aniga waa ka tegowri, maxaa iga rabtiin? waxaan yidhi xaa ka wadaa. wuxuu yidhi 10 kutub ayaan qoruuri, oo 11 kutub waa mid qabyo waay, 10 kutub oo aan qoray, 8 waa duubo yidhi, 2 xabo oo hadhow aan sheegi doono, labadaas waa qoruuri laakiin ma duubin, haddaan duubi rabo yidhi, 40 qabyo ii waay yidhi. waxaan dhahay markaas kutubihii ayaan yidhi waa ka qoraalan soo qalin iyaan soo qaata buug, kutubihii noo sii sheegaan yidhi wax waa ka yaqiina kutuba, laakiin badanka hora totalka hora guud ma haynin. waa markuu xanuunka hayay, xanuunka markii aakhirkii la qaadi raba waay, oo layidhi sheekhana waa lagu qaadi rabaahe isku tasho taqtara lagu wadaa, markaas waxaan jiray sheekh amadna isku soo noqon doonina oo waxaan isdhahay marka madrasaal ka qorta markaas uu kutubahi ii tiriyay sheekha ilaa iyo 10 kutub maxay kala ahaayeen kow midka koowaad waxa waa siyaasatul fariqayn kutub la yiraahdo risaala la yiraahdo ayuu qoran sheekh raxmatullahi alayh waxaa kaloo ahaayeen masaa'il muhiima midda labaad risaala la yiraahdo risaala kaloo la yiraahdo xataa tarjicuu ilaa diinikum midda afaraad waxay ahayd diddaani laa yajtamicaan shanaad waxaa weeye azuhdu fi dunyaa midda kale risaalatu lcilmi risaala yaroo alcilmi ku saabsan waa midda lixaad todobaad waxaa waaye risaalo yaroo al iimaan la yiraahdo sideedaad waxaa waaye atowxiid risaalo oo towxiid ku saabsan sagaalaad waxaa waaye dibul fariiqayn risaalo la yiraahdo qoray sheekha wuxuu yiri xataa daashka ay taallaa dibul fariiqayn iyo dikrullaahi midka tobanaad labadaas wuxuu yiri ma duubin inta kale laakiin waa duuba wuri arbaciinna qabi ayuu arbaciin ah kow iyo toban ku eh arbaciinka marka wuxuu yiri hadda qabi ayuu yahay waxaan yiri adduunyo ka waran ayada wax dheef deyn malbuu leeyahay masa leeda su-aashaasan weydiiyey aniga deyn wax laygu leeyahay ma jiraan yiri waayahay deyn xaad leedahan yiri kolba deyn maxaad leedahay markaasuu yiri dad ayaan deyn waa ku leeyahay laakiin aniga waxba ma ku falaya yuri ilmaheyga waa yaqaaniin ha u keenaano haddaan dhinto haddii ii sheeg ay u keeni diidaanna aakhira ayay u keeni doodaan yuri anigan hadda wax ma ku falaya wahgag wuxuu ahaa dardaarankii laga qoray asheekh nuur mucalim cabdiraxmaan waxaan goordhow milicsanaynaa qaar ka mid ah mawaaqiftii waaweyneed ee sheekha balse aan siiyo mid ka mid ah ardaydiisii ee weliba sida aadka ah ugu dhowaa si uu macluumaad dheeri ah inooga siiyo dabeecadihii sheekha magacayga waa abu cabdiraxmaan sheekh nuur ilaahay ha u naxariisto waxaan bartay xilli aan aad iyo aada u yaraa sheekhu wuxuu ahaa nin aad iyo aada uga dhex muuqda culimmada iyo bulshada markaa uu la noolaa sheekha xilliga ayaan isbarannay in badan muxaadaraadkiisa iyo kelimaadkiisa ayaan dhegaysan jiray waxaa xusid mudan sheekhu inuu ahaa markuu duruusta akhrinayo ama ardayda la joogto inuu mar walba waaqaca lagu jiro uu wax ku fahamsiiyo waxaa ilaahay awood u siiyey sheekh nuur isagoo raba inuu ku akhriyo ajruumi ama ajruumi kuu sharaxayo inuu waaqaca iyo xaaladda hadda lagu sugan yahay uu ajruumiga dhexdiisa waxaa weeye uu kugu sharaxo oo bimacnaa wuxuu ahaa qof wacyiga bulshada iyo meesha ay ummaddu marayso mar walba si aada iyo aada ula socda waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mida anigoo darsiga imid ayaa agtiisaan fariisan jiray gacantiisa midig markaan sidaa u fariistay ayaan isla markiiba istaagay markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay wariiri baa iqaniinay marka waxaa waan dilay markuu arkay sheekhu wuxuu yidhi bahalkan miskiinka intaad ku fariisatay awood kale ma lahaan iga kac ku yidhi maxaad u dishay markaasaan ku yidhi sheekhu waa iqaniinay waa ixanuujiyey sheekhu marka xikmaddu ma ahayn intaasi wuxuu ka wey wuxuu rabay wuxuuna tusaaleynayay ardaydii buu usoo jeestay casharka fadhiday wuxuu ku yidhi gaaladu intay sidaasoo kale noogu fariisteen oo nagu habsadeen markaan idhi naga kaca ayay waxay yidhaahdeen waxaad tihiin argagixiso waa tusaale aan aad iyo aada ula yaabnay galabkaa bal xitaa darsigaa galabkii uu baaqday oo sheekhu muxaadaro ayuu u bedelay uu kaga hadlayay duulaanka gaalada iyo waxa ay waxa weeye samaynayaan muslimiinta ay ku samaynayaan iyo markii muslimiinta ay isku dayeen inay gaalada iska caabiyaan oo iska dafciyaanna ay yidhaahdeen waa argagixiso iyo waxyaaba la mid ah waxyaabaha sheekha aan ku xasuusto waxaa ka mid a oo markuu ardayda tarbiyeynaya gaar ahaan sheekha sida la og yahay wuxuu ahaa nin aan adduunyo ku raadinin cilmigiisa haddii loo keenana aan aqbalin qisas badan ayay lahayd haddii aan mid iyo laba ka soo qaato waxaan xusuustaa mar in lacag loo keenay sheekha badan annagoo safar ah la yidhi geedi baa tahay iyo safar shidaalka iyo waxaa u kaalmayso waa uu diiday sheekha lacagtii wuu celiyey qoladii keentay wuu ku celiyey markii uu lacagta la celiyey ee aan isu soo harnay baan weydiiyo sheekha waxaan ku yidhi lacagta maxaad u diiday wuxuu yidhi aniga cilmigayga waxaan rabaa inaan ilaahay agtiisa ka sarifto adduunyada inaan wax uga cuno ma rabo qaacido uu ka duula ayaa jiri jirtay sheekhu uu ardaydiisana kula dardaarmi jiray si gaara waxay ahayd soomaalidu waxay culummada ka faafiyeen wax la yidhaahdo wacdi culummo wax keen ayaa u dambayso iyo waxisii sidaa darteed waxaan rabnaa buu dhihi jiray inaan arrintaa beenino oon tusinno culimmadu waxa ay dadka gaarsiinayaan inay waajib tahay ilaahayna ay ajar uga rabaan adduunyana aysan ku rabin. Waxaan xasuustaa mar inaan niri sheekho, haddii xitaa adiga aad diiday waxyaabaha la keenayo, hadiyaadka la keenayo sheekha aad bay u fara badnaayeen ee la celinayo. Marba waxaan niri xirta ma siisid sheekhow ayagaa u baahane, wuxuu yidhi inaad barataan ma rabo. Waxaani aan naftayda u diidayo, idinkana waan idiin diidayaa inaad barataan, inaad wax dadka ka qaadataan maahan. Zuhdigiisi waxaa ka mid a oon xusuustaa in mar mararka ka mid a aan dheerayba gaari loo keenay oo gabar gabdhaha muslimaadka ka mid a ay soo iibisay. Sida la ii sheegayna gaariga gawaaridan qaaliga buu ahaa oo 20,000 la iibiyo. Sheekha dad ay la tashatay baan ka mid ahaa oo tiri sheekha rabaa inaan gaari u iibiyo ee ka waran aniga iyo wadaad kale. Waxaan nidhi sheekha haddii loo sheego ma yeelaye gaariga soo iibiyo keen oo guriga sheekha hortiisa ha lagu soo baakimo. Markaasaan sheekha u sheegayna arrinka. Gabadhii way samaysay, gaarigii Muqdisho laga soo gaday, shidaal lagu soo shubay, darawal loo soo dhiibay, waa la soo kaxeeyey, waa la keenay. Guri sheekha uu deganaa geed banaankiisa ku yaalay ayaa gaarigii la dhigay. Gaari qooqan oo ahaa oo noocan qaaliga ah. Sheekha salaada duhur markuu u soo baxay uu arkay gaariga iska agmaray, salaada soo dukaday, darsigii ka soo baxay. Kadib ayaan barnaamijkii u sheegnay. Sheekhu aad buu waxa waaye barnaamijka u diiday, gaariga isaga ahayna halkii ayaa laga celiyey. Marka sheekhu wuxuu ahaa qof sidaas zuhdiga iyo ugu dadaalaya dadka la noolna sidaa ayuu dareensii jiray. Wuxuuna dareensii jiray waxa aanaysano oo caafimaadka ah, oo cilmiga ah, oo cibaadada ah, inay ka fadli badan yihiin adduunyada dadka ay haystaan. Waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid a anoo sheekha isla soconno oo masaajidka u soconno guriga ka baxnay ayaan waxaan aragnay nin gaari lagu riixayo, ninkaana nin hantila waayo oo taajir ah. Sheekhu wuxuu gacanta i qabtay, wuxuu igu yiri ninkaa ma u jeedaa? Haa, ka waran buu igu yiri. Markaasaan ku yiri waa nin la yaqaano hantile hoosaasa. Markaasuu yiri ninkaa isaga ah maanta hantidiisi luga ma u samayn kartaa uu ku socdo? May baan ku yiri. Adiga maanta waxaad aaminsantoho ninka inuu kaa fiican yahay, uu kaa fadli badan yahay maadaama nin xoolale uu yahay, laakiin lugahan ilaahay ku siiyey aad ku soconaysa ma arkiisid buu igu yiri. Aad iyo aad baan ula yaabay hadalka, ilaa iyo haddana qalbigayga kama go-in. Wuxuu igu yiri ninkaa maanta hantidiisa oo dhan ma awoodo inuu istaago lugiisa ku socdo. Marka wuxuuna dareensiin jiray waxa aan haysano oo cilmiga ah, oo nicmada ah, oo caafimaadka ah, inay ka weyihiin adduunyada dhaldhalaalkeeda baaba-aysa. Waxyaabaha aan ku xasuusto sheekha waxaa ka mid a haddii qofka waxaa waaye khalad uu ku dhaco, isla markaas ayuu baraarujin jiray. Oo tusaale ahaan mar annagoo safara ayuu wuxuu waxay yiri sheekhu, gaarigii gaari baan wada saarnayn, wuxuu yiri dhulkan yaa iska leh, meel baa la marayay degaan, markaasaa la yiri ree hebel. Markaasuu yiri inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maxay tahay waxaa ku hadlaysaan? Markaasaan fahanay sheekha su-aasha uu na weydiiyey inay naga hoos baxday. Dhulkan ilaahay baa iskale ayaa la rabay inaad ku jawaabtaan. Maxay tahay ree hebel baa iskale? Mid ka mid ah ardaydii Sheekh Nuur Macalim Cabdiraxmaan waxay inagu soo maqan dhegaystayaal iyo dad kale oo sheekha wax ka bartay, balse waxaan iminka jalleecayaa dhanka Sheekh Axmed Dheere. Sheekhana marka laga hadlayo mawaaqiftii Sheekh Nuur, waxa ugu caansanaa fatawidiisii ku aadanayd qabuurihii la fagay ee Talyaanigu uu ku lahaa magaalada Muqdisho wax yar ka hor soo ifbixiddii maxkamadihii Islaamiga. Mowqifkaasi muxuu u noqday lama ilaawaan taariikhda galay? Maxaad se ka xasuusataa xilligaas iyo sidii uu xaalku ahaa? Qubuurihii Talyaaniga, horta khayr allaha siiyo, markii qubuuraha Talyaaniga la qoday waa la ii yeedhay aniga. Waxaa la ii yeedhay, waxaa la yidhi galabta Sheekh Nuur ayaa muxaadaro jeedinaya. Arrinteedana mashquul baan iska ahaa, markaasaa baan ogaadayba, horey umaba ogeynba. Qubuurihii baan tegey mid dabcan jaamaca islaamiyana macalin baan kaa mashquul baan markaa kuwa suuqana waan joogay. Qubuurihii baan tegey, sheekhu galabtii muxaadaro waa jeediyey, muxaadaro adag oo dhinac walba ka hadlayso, adiladeedii kitaabkii sunadeedii wadato, qisasun culamaa iyo saxaabatiiba iskale, mowqifka fiqhil islaamiga uu ka leeyahay muxuu ahaa kufaarta iyo dhulka muslimiinta, qubuurtoodu inayna xigmad lah ku fadhinin, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa meesha qubuurulkufaar uu ka qoday, dadka diidana dad u doodaya inay yihiin caado iyo dhaqan iyo cabse inay ilaahay ka qabin oo gaalo ay ka qabaan. Midaasu sheekhu ka hadlay, waan joogay markaa isaga aru waan joogay markaas. Dadka horta baqayay oo muxuu aha baqayay horta dadka maxaakimta ay ahaayeen. Inta kale dad kale dad adduunya sideed oo kale ku mashquulsan ama waxyaala iska jaaniba ku mashquulsan oon ka warraynba. Waxaan ogaadayba maalinku sheekhu muxaadara iyo wiilashu ii yeedheen oo yidhaheen meeshaasaa muxaadara Sheekh Nuur maanta ka jeedinaya imow, waanaan imid. maalinkaas aba horta aniga igu horreysay idaacadihii ka fura hoon afrikan malan inaan furo inay fureed markaa isaga beri hore ma dhegeysanayninba idaacadda b b cda waa aan dhoweyn aan ka go-ay 79 arrintaasi way jirtay laakiin saaxada nimankii maxaakimta ayaa u badnaa dad iska halmaansanba waxaanba xusuusnayn mowqifda wuxuu ku ahaa arrin gaaladii qubuurahoodii la qoday oo lasoo tuuray lafahoodii lasoo daadiyey oo muxuu ahaa dadkii muuqday sida maxaakimta oo kale ururadii jiray xataa nimankii ixtisaamka hadda u go-ay ay kasoo horjeedsadeen dadkii muuqday oo saaxada ka muuqday oo dhan baa radinayay meel walbay la taagnaayeen muxuu ahaa mowqifku wuxuu adkaa bulshada dadkii hor socday ayaa kasoo horjeesay cilmaaniyadii iskaba dhaafba sheekh waa aamusiyey sheekh waa aamusiyey dhulkuna ku dhuftay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana laysla aamusay muxaadaradaasi markay dhacday shib ayaa la yidhi guuxun hoosta mooye arrintu saasay ku aamustay waa tahay haddaba marka laga hadlayo mowqifkaas waxaa xusid mudan in idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ay sheekh nuur macalim cabdiraxmaan qudhiisa ka waraysatay arrintii qabuurihii talyaaniga xilli uu inagala qaybgalayay barnaamij aan horraantii sannadkan ka diyaarinay taariikhdii hogaamiye kooxeedyadii muqdisho kaasoo uu daadihinayay cabdulaahi soomaali si weyn ayay u gelgelatay magaalada muqdisho waxaana badatay hadalhaynta lafaha talyaaniga ee lasoo saaray iyo in laisweydiiyo waaya cidda bixisay magacyadooda shaqada ay hayaan waxa ay u socdaan amaba ay doonayaan iyo wixii la mid ah sheekh nuur maalle cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka mid ahaa culummo muxaadareed ee ka jeedisay halka laga bixiyey lafaha gaalada talyaaniga sheekh nuur iyo allaha shahaadadiisaha ka aqbale macalin aadan xaashi ceyrow ayaa la kulmay koox loo xil saaray in ragga hawshani ku dhaqaaqay ay ka dalbadaan in lafaha dib loogu aaso halkii laga soo saaray amaba ay ku duugnaa jireen meesha qabriya waa la bixiyey qabriga markii la bixiyey wixii muqdisho jooga waa aaday u qayliyeen waxa laga qaylihayane waa qubuurihii gaalada oo la fag aniga marka shaqsiyan waxaan la jooga culummada ladda culummada la yidhaah waxaan dhacdaasa dhacday aan ka hadalno waa layska imoogeysiyey meel lagama soo qaadin asaa weliba sidii anoon dhihin oo kale laga dhigay culummada markaasaan isla joogno waa la joogay adugu waxaan soo baxday inaan meesha ka hadalno waa ka hadalnay markaan ka hadlaynana haddee qabriyo waa baxsan yihiin ee buuqi dhashay iyo sidee loo bixiya iyo waxaasa laga hadla waxaan mar kala xigay markii hadalkii aan jeedinay ina loo yeeray haddee niman ganacsataah oo dhowr ah ayaa noo yeeray waxaan ka xusuustaa anigu horta waa ku jiray laakiin waxa hogaamiyahay ragga loo yeeray waxa u ahay macali aadan xaanshi allah naxariistay shahaadadiisa allah aqbale oo ragga markaas hogaamiyahay warshadda caanaha meesha la yidhaha nala ku wacay ragina wacay waxay aada uga cabteen aan xusuustaa waxay yidhaahdeen falka aad samayseen waa dadka muqdisho degan halalaayo oo maxaa taas macnaheedu yahay waxay yidhaahdeen dowladdii cabdullaahi yuusuf talyaani dowladdaasuu soo kaxaya waxallaala waxa muqdisho jooga maadaama xawaalihiisi la baabi'iyey ayaa wuxuu baabi'iha waxa jooga muqdisho oo ciddan hada ka bilaabata asoo cidda daalka ka bilaabata matelaya awna ka dhiga macalin aadan xaashi ciiro ayaa si adag waxa uula dooday ganacsade u doodayey daryeelka lafaha talyaaniga gumaysiga ahaa ee godadka ay ku jireen laga soo saaray waxa hadlay warki markii oon xubnihiisa aanba maalihiisa amba leerar aan ka aado maxali aada low naxariistaha hadlay wuxuu yihi nin kamid oo ku halqabsaso wuxuu yihi adugu ganacsatada hadda mata joogta ninka u roonaata waxaadii waysataa inaan meel gaalo iyo ka bixiya lafahoodii aan degay waahay ogtahayo hal baabuuroon haystay hal garaashoon dhigto aan waay saasoo kale hadal macniisha marka haddana maq xawaalihii gaaladii waysataa iyo waxaag ii diida saasoo kale hadal macniisa uun guud ahaan u yahay alfaadihiis hadda ma xusuustee laakiin macnaha guud saaso markaasay waxay yidhaahdeen haddee ummadda masaalixdeeda inaad wada baabi'isiin iyo howlahaasaa laga hadla wuxuu yihi warkiio kooban annagu hawshaas cid nuga hebaysamahayn waana fulinay ee wixii diinta islaamka ay qalad ku tahay noo sheega haddii kale saan anugu raba yeel idinka yeeli mayno saasoo kale igaar khatara waa ilaahay barakeeyo nimanka aan aad u jeclaayo kamid ahayo diinta islaamka inuu hagarbaxayo anaan ka arkaay ragga dhallinyarada waxay markii ku soo gebagabeeyeen diintu ma waxay qabtaa in dadka la laayo oo sabab dadka inay mirtaan keenaysa lagu dhaqaaqmo diinta idin banaysa? Waxay markaa hawshi ka fuqsaweysa in la garamo si toos ah la yiraahdo. Hebelne mas'alada waa ka hadla inay bannaan tahay qabriyaha gaalada in la qodo, inay xurmo lahayn uu ka hadla. Hebelna waa kii fuliyey. Intaas wax daliilhood uga hortimaadin ma haysiin. Haddaad haysiin keenaha diyaaran una haddana haynane anagu rabitaankiina inaan raacno kuma qasbanin. Sheekh Noor Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in markaa kadib ay kitaabada la kala baxeen oo ay ragga lafaha talyaaniga difaaci ku dul akhriyeen xadiis sugan, laakiinse kuma aanay qancin. Meeshaasay waxay arrintii istaagtay si adag, maxaa yeelay warkii laga hadlanay axaadiis sugana loo sheegay in qabriya gaala aysan xurmo lahayn ee qabriyaha muslimka ay xurmo leeyihiin. Qabriga muslimka xayan wamayta inaan haddaba maaragtay la qoodi karin si lafiisa loo jabiyo, gaalkuna uusan wax xurmo lahayn. Haddii fuli la yidhaahna xawaalo gaalo ewalba ebdaruu soo duula oo xarbiyiina xurmaba ma leh oo xarbiyiinay ahaayeen iyagoo gaalo dhahay sidaan haddana xarbiyiinay ahaayeen, xal xaba haddaa noo haysiin keena la yidhi waa lagu kala rogsaday. Taasaa ka mid ah waxa oo dhibka iyo rafaadka iyo ay isku dayeen inay bal uun arrintii naga dhaadhacsiyaan aan ka naqano oo xawaalihii mahi loo celiyo, taasa suginaa la yidhi. Taas waa say u dhammaataa la waxaa kalan ka wada hadlaynaa. Marka hawshu aaday u adkeed, laakiin annaga ilaah midna u kaalmeeyo waxaas gaala iyo masaalixdaas iyo waxaas ayagu ay ilaashaan, anugu waxba ilaashamayn. Mas'aladu ma tahay diinta islaamka, ma kamid tahaa siidaa. Adiguna mas'alada sheeg, adiguna gaalada bixi iyo ciidankaaga wadatiy baashaada qaado garweynta ama godinta bugta ka geli. Waa laga garshaasa laga baxsanya la burburiyaasa dahabka maha luuka qaanadihi oo banbanaan ilan qaanaday ku jire qaanadihi oo haawanay ameysha loogu tigi. Marka ilaahay noo fudayo, waxaan nala niqaashaya niman barnaamijkan ganacsata waay dhahaya. Hadda magacooda inaan sheego ma rabo, laakiin niman waaweyn waay, niman waaweyn waay hadda jooga idinka wadaadaahe, bal wadaadadaas waalan la hadla qaab uun loo xulay ahay annaga. Laakiin waxaasoo dhan dhib naguma hayn. Anugu ana iska waramay aadana way iga daray, hal xabo uma arkay. Laakiin bulshada waa gilgishiin, waa gilgileen. Asa waxaa le si gaalo looga cabsaayihe, si gaalo looga cabsaay. Marka ummadda dhan macalin dhaqaalaheeda iyo dadkeeda iyo waxeeda dhana la dhamayaa saas cad u yeesheen. Waxaan dhahnaa anagu wax la dhameeyahay wax kale waxaas kalema idinka ka war aad sheegaysiin mas'ala sax oo shareecada islaamka aan adilooga haysanaan haysanaaye waxaas haddaad haysiin keena meel alkhilaaf waa keeni waayin anaguna ka tanayguna waa naga tageen. Taasaan ka xusuustaa meelaha ugu adkeed. Waa hagaag dhegaystayaal, weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku eegayno taariikhdii iyo mawaaqiftii sheekh Noor Macalim Cabdiraxmaan. Inta aanan sii ambaqaadin mowqif kale oo uu sheekhu kaga soconaa culimo badan, waxaan siinaynaa qaar kale oo ka mid ah dadka ka hadlay geerida sheekha oo ay ardaydiisii ka mid yihiin. Xasan Fiyoke Cali oo ah aqoonyahan qurbaha ku nool ayaa bartiisa Facebook ku soo daabacay suugaan rithaa, waxaana ay ahayd sida tan: carafada calaamadaha tagay ciidda lagu duugay, cimri uma dhinnayn ceeb iyo gunnimo caadilna u diidiye, cadceedoo godka u hoobato cirifka taabsiisay, casri iyo idaajaa markuu caamada u sheegay, carabkiisa laantii adkayd caadil solonsiiyey, carshiga mid laga soo diraa caawa oofsaday, allahayow cabdiga saahidee Noor Cabdiraxmaan ah, cadaabkiiyo jannada kaad rabtaa kuu cabiijsamae, cindallaahi kii laga arsuqo caawa uga yeel. Waa suugaantii Xasan Fiyoke. Markana qaar kale oo ka mid ah dadkii ka hadlay geerida sheekha. Bismillah, sheekha runtii aniga waxaan aad ugu bartay muxaadaraadkii magaalada Muqdisho oo aan ka mid ahaa dadkii dhageysan jiray, si gaar ah sheekha runtii culum aad u tiro badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay, oo haddii ahaan lahayd tafsiirka, haddii ahaan lahayd fiqiga, gaar ahaan fiqiga madhabka shaaficiyada, haddii ahaan lahayd axaadiista nebi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala fursadii ugu horreysay igu hirgeliyey inaan qiraa'atan calayhi ama aan ku dul akhriyo kitaabka ajruumiga ah magaalada Kuntuwaare, oo sheekhuna uu iga dhageysanayay oo uu iga saxaayay, taasoo runtii ii ahayd fadli aad u qiimo badan, maadaama sheekh ka mid ah mashaa'iqdii Soomaaliyeed ama caalim ka mid ah culummada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diinta camalkeeda iyo dhaqankeeda isugu dare u ahaa. Kutubta kaloo aan ka dhageystay runtii dhowr kitaab oo kaloo laga yaaba inaan sheekha talaqi kala kulmin, laakiin inta ugu badan sheekha wuxuu ahaa sheekhaygii muxaadaraadka hadday tahay, towjiihinta hadday tahay, masaa'isha alwalaa walbaraa, intaasiba sheekha ayaa sabab u ahaa, sida aniga qeyrkaygaba ummado badan uu sheekhu sabab ugu ahaa inay masaa'ishaasi fahmaan. Ilaahayna waxaan uga rajeynaynaa sheekha maanta inuu qabrigiisa ugu waasiciyo oo cilmu yuntafacu bihi, cilmi gadaashiisa lagu intifaacana uu ilaahay ka dhigo. Runtii sheekh nuur kitaabkee ka dhageysatay hal kitaab iyo laba lama dhihi karo, maadaama uu ahaa bad yacni waxa weeyaan cilmi aada u tiro badanna ummadda uga tagay. Dadkana hadda aan ugu baaqayo culumtii sheekh nuur, middeeda duuban iyo middeeda muuqaalka aba, inay ka faa'iidaystaan, inahaas ayaan kusoo gaabin lahaa insha allahu tacaala. Waxaan halkan tacsi iyo wax walba aan ka diraynaa oon aada ula murugnay sheekheena oo muftiga ahaa, ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa oo ilaahayna oofsaday inuu ilaahay naxariistiisa janna ka waraabiyo, oo gadaashiisna annaga aan ilaahay na fadnaynin. Taasaan aan sheekheena ugu ducaynaynaa. Marka Soomaali dhan iyo ummadii kale intii oo tawxiid iyo diin fahantay, ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa jannatul firdows. Kadibna waxaan aada ugu dhageysan jiray casharadiisa, adii muxaadarooyinka iyo tawxiidka iyo alwalaa walbaraa wuxuu uu sheekha dadku uu bari jiray ama uu faafin jiray, aada ayaan ula socday. Ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa inuu ilaahay ku anfaco oo annagana gadaashiisna fadnaynin. ilaahi subxaanahu wa tacaala sheekhayna sheekh nuur macalin cabdiraxmaan, ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay u naxariisto qabrigiisa, ilaahi subxaanahu wa tacaala qabra waasa ilaahay uu dhigo. ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ugu tacsiinaynaa halkan ehladiisa, qaraabadiisa, iyo dadka oo dhan, muslimiinta oo dhammaan, iyo sheekha ka dhinteen. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka ehladiisa waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay ka sabarsiiyo, aniga dhammaantiin ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay naga sabarsiiyo. sheekh faarax cali, mawaaqiftii uu qaatay sheekh nuur waxaa ka mid ahaa fataawidii uu ku caddeeyey xukunka ee dowladdii shariif ee su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay, iyadoo aan waayahan aragno ee wadaaddo caan ah oo markii tusaale ahaan xataa nin ay qaraabo yihiin ama isku beel yihiin madaxweyne laga dhigo aada u taageera madaxtooyada ku booqda, ayaa micnuhu isweydiintu tahay muxuu ka dhignaa mowqifkaasi ee uu ka qaatay sheekha dowladdii shariif ee bedeshay cabdullaahi yuusuf? Sheekhu raggii shariif soo saaray buu ahaa waagii hore, marka aada bay isugu dhowaayeen shariif, marka ma aanan filaynin sidaa fudud inuu sidaa uu sheekhu uga go-aanka uga qaatay degdegta ah inuu uga qaadanayo xaqiiqatan waxay igu noqotay lama filaan. waxaan aada u filayay raggii, maadaama xagga intimaaga iyo xagga fikirkana yara isaga yara dhadhawaayeen, yara isku jamaaca markii hore yara lagu tilmaami jiray inuu taageeri doono, ayaan ka baqayay anugu, laakiin go-aan degdega ayuu qaatay markuu arkay inuu xaqi ka bayray, wuuna ka haray nimankii culamada culama usuuga ahay markii lasoo abaabulay wifaaqa iyo laga soo sameeyey meelaha Jabuuti lagu soo dhisay. markii lagu soo daray guddigaas, qofkii ugu horreeya ka haray buu ahaa. marka isagu go-aan buu ka qaatay, intay dhex soo marayeen oo aanay Muqdisho soo gaarin, iyuu meelaha dhexe kaga haray, kulli shabeelaha dhexe uu kaga haray Jawhar inay eedma filaya, mana uusan soo la soo tegin balama imaanin Maxamar. kadib waa kuwii halkaas ku abaabulay shirqoolladii faraha badnaa ay ku majaxaaminayeen jihaadka, isaguna waa ka mari noqday. intii ula socdayna ilaahay buu uga toobad keenay. marka shariifna go-aan buu ka qaatay saacaddaasba, waxaana ilaahay mahaddiisa inuusan shariif uusan isagu taageerin, leanna duu taageeri lahaa rag badan ayaa ku fidnoobi lahaa, maxaa yeele waa nin caalima. oo marka ilaahay baan ku mahadinaynaa sheekhana ka badbaadiyey arrintaas fidnadaas. dabcan dee fidno xoog badan baa socotay xilligaas, oo ummaddana baa ku fidnowday, inkastoo rag badani dib dambe ay uga soo lugta ka reebteen, أنا ليه كانوا سببته وشكيين إني تأنيش ونور كم غني هاي مركب وحمدا أيها هرت إلهي كم بدم هذه كهريتان كشيخ نور وكهري شريف إنك سوف ندرس جاري فذا ضد بدن أي كوتا جان وإن بدن أي كم بعض أذي أي كلنتين إم نويكسو هرتي أدن هو أنقار كأقانه مركي شيخ أي أركين ويرك كتوقفي رغم كشكيي لكن وحمدا ما شريف ده إسكندر بكعي وقرن إنسان لكن وحوين بيترتى حقيقة شيخ وإنه شريف وخلافه وحوين بيدتك أترتي وما دون هذا إن الآمي يشريف كتاجر يسحي لقاس وهذا الشيء نربا كم مقن يشيخ لا كم مقن ما أيسن برقوا مقابلين لكن وحنيه كرارك إلهي كحفذي أما هو إلهي كو أستري شيخ إنه كهري والهلي وين بديهين مرك وح إلهي ومد أصو نعميبا هيدن وشيخه موقف كاس أذك وكقاته شريف إلهي بانكم مهات سبحانه وتعالى وطهي شيخ أحمد داري أقدم بنتي حقاقة وحاجرت إن شيخ نور معلم عبد الرحمن ومروال بقاد وقهد لجري هي أدق رمضة مذوبي أقابل سن وحبرشادة يونيسكو شيخ محوكو أركي يونيسكو أرتا مركو بات يونيسكو واد أكتها فيليا بعد طبعا برشلونة هرتك ترسين أجري أنت هنا السوق اللي هرتا أروني المرتد هو ميل تاجر اللي دليل وأنا أركي سيارة أنت أقول لكن مرتد ميل تاجر وتوطقه وأنا ما أركي فيلم أكو أركي أصلبه ما أنا أركي لكن مناهجته وحي كوب بدل أنت هاي مناهجته سي مناهج أو ديف لما أولا هرتا مرك كوبات مستر كيد واحد جاي مع الكتاب والسنة مسه وقال الكفر واي مركا يدي أم الله نجا marka waxa weeyaan kufr haduu ka soo filay waxa la yiraahdo moqta faraca wuxuu qabaa asalku wuxuu qabo iyo umbu qabaa asalku wuxuu qabo marka mid ayada ma aha hatta english lama barayo maxaa la dhigaa meeshi language laga dhigi lahaa grammar la dhigaa ruux grammar lagu bilaabi ruux dhigay ma u yaqaano ruux dhigayo ma yaqaano barnaamijki la dhigi jiray macallin deyana waxa jiray wasaaradda tarbiyada min la macallin deyana islaam ku dhigaa بشرط با نين دال لوبل راه انغريسي يا سمي سي كتب التربيه كا شيكينيان او بادريها marka waxa weeyaan macallinka diinta dhigaya ama luqad carabiga dhigaya xisada u dambeysa horta waa in laga dhigo waa inuu lug leeyahay ama ilaayahay waa inuu mushahar yar qaato macallim diyaani marka ardada u bixiyeen waxaan u soo jeedinayaa dadka muslimiinta ilaahay ka baqeen ilaahay subhanahu wa ta'ala dulki waa la qabsaday gaala haysto gaalima loo socda gaalimada meesha lagu tarbiyeeyna waa laba manhaj مرش كوا هذا واحد ويانا ومنهج كايونسكو واللي بواجهه رأي دتك وحبال لبري وحبال لبري وحبريد موجود وعلى دتك إلهي كبقى دتك والدين تاه واحد أنا ويانا سادتك إلمها تحفيظ القرآن كصباح شنب قول دولار بشارك بالله ويا بينما روح الجامعات كصباح بحكونهم دولار حتى نسون هلي جامعات كقربة واحد سبعين وإسكندافين دتك قال لي ما الله وضع لكن واحد رواق سيرين ديبكو عليه هذا صاح صوت محمد سياد بري لحدني سيال كبرك سوق لي nin xogala warku ii sheegay talyaaniga dalka joogay konton kun buu ahaa konton kun shaqo kasta iyaga qabanay nin Soomaaliya jaamacad dibadeed haduu ka soo baxo gudaha jaamacad fiican ma lahayn shan sano fadhi la dhahay guriga shaqaaluhu tagaya tay sara la soo siin iska fadhi waa dawladda ku sheegay Soomaalida shibilka ahayd iska fadhi baa la dhahay marka waxa dhacday shaqada shan taasana kadib soo baxda waxay ahayd turjumaan iyo teeb garaace shaqo kale ma jirin tiiba hadda lagu socdaa waa iyadii lafteedii way xalal iyo xafiisyada iyo muxuu ah dadka ajaanibta iyo qoomaha qoobluudka waxaas iyaga way marka waxaan leeyahay shaqada ku helimaysan ilmihiina way gaalaysiir inay gaaloobaan bay sabab u siga waa kuwa Eritrea Ethiopia meel walba ka laga cabaadayo waxaan leeyahay dad Soomaalida Ilaahay ha ka baqeen diinta Ilaahay ha u soo noqdeen waa tahay ugu dambeyntii aan siiyo Sheikh Farax Ali sheekhana waa gabagabadii waxaanu wax ka soo sheegnay taariikhda sheekha mowaaqiftiisii dabeecadihiisii zuhdigiisii iyo sifaadkiisii arrimahaas oo dhan gaar ahaan mowaaqiftiisii maxaa laga baranayaa waxaa laga baran karaa dadku inay ku daydaan sheekhaas caalimka ah ee zaahidka ah waxaan hubaa in shariif u bandhigay xoolo inuu siiyo waa qiyaasi karaan kasoo daaran bitaxqiiq هذا هو أي شيء شيخ ويمشي جن إن هذا يمشي لكن إن ورادين أيي ووحبذا إنه يقرأ هذا وكل سمين لها ولا دل مي ورساس وان مغلي لكن دم أنا وده حقيقةها رسمي أنا ما هيو دتكم مركا إني السداس وشيخ مري موقف كاس حارج كاهي وماشي وكل حذي وهلست بدن دتكم إني كوات كيستان حقا مركا وحنا وكبركرنا هذا سيدا علماء دي هربا لغو يقاني او دي ربانيين تاها كون لغم يدين تو ده إني كهران وحيابها النوع عاسا أيقو الدنيا الراعي أما هذه مناصب أما الدنيا دونك إن لغا حرو وان الدنيا أن ماشي اللو بدن يهي آني حق جرينه ماشي اللو ريري هاي إن حق جرو أيانو كبركرنا شيخ موقف وقاتي سيقو آن هدى عدو هلا هاي سنين أو هدى رجل مستوى او اسغا مستوى اسكو يهين او حد كهر شريف مشي كرنو بل ركلو اسغا لميد هاي وا كبيري او مركز كدي بحته في النوبي او مركو رحت ان لا سكونين مركو مدحوين نوقدي دبا كحاي مركا شيخان او انتي او يرا او السودان رجي او دريبو كميد ان وان حسستا او مركو ادي جامعه اي شريف كي رجل لميد اي رجي دريبو هاي ابو لي وحبرت دهايي مركو يمنا قعانتا كوهايي إلا او مركا هيركاس وقارسيي قدوميه إنو نوضا ممدوك بحاكمتا مركا إنو سيدا وقهاروه ودرسي بانو كبرانينا قفكو إنو حقه إنو رادين يي شيخو وحق دون أها وصن أهين وعد يمحو أها مبادئ يأفكار منا إنو ستاقيرين أي حق ورادين يي حق ونماشو قبدامي وآذي سواء وهل هاي سنين ورق دلي رأاه وموقف أذك وقيمة بضان وأن ماركت يا عيد كستة ألا أسن وافجين إذو إلهي وخير لدون موياني واتهي دقستي القدهان انتا أيان كسو قبقبيننا برنامجك دي ردة جمعها أو أن مانتا كو إيجيني وحالق بران كريوه مواقفتي ووينائي الشيخ نور معلم عبد الرحمن وحا نقلق بقلي علمدا شيخ فارح علي إيو شيخ أحمد ديره إيو أخيار كلي تنيو كلان تدن بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها